إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الناس يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الناس أوصيكم بتقوى الله نكوسيني جيوس لزيمة لكم إن شاء الله كما نبستهيك كويسية نفسيا. تكلمنا في الماضية أننا يجب علينا أن نتبع مذهب السلف تلزمونزا قد يخوش بذل زفيتا طبعا نواجب tufuate kuwafuata wale wema waliopita. Swali linakuja, limadha nadu, kwa nini sisi tunalingania, kwa nini sisi tumekuwa tunaita watu ila tibai salafi salih, kwamba watu lazima wafuate wale wema waliopita nyuma. Kwa nini tunafanya hivyo? Kwa nini tumeshikilia msimamo huu kwamba watu lazima wafuate wawafuate salafi? Kwa nini? Inaonekana baadhi ya watu hawafahamu man hum salafi, hao salafi ndio nani. Lakini hoja ya msingi, na tukisha kuwajua, kwa nini tuwafuate, wana nini? Kwa nini tusifuate mashehe wetu kwa kawaida? Kwa nini tusifuate wazee wetu? Kwani hawa walikuwa wameharibikiwa? Hata uturejeshe nyuma huko hao wanaosema salafi. Innana hina nunadi, kwa hakika pale sisi tunapolingania tukawa tunazungumza bitibai salafi, kwamba watu wafuate salafi, inama naani bidhalika, kwamba sisi tunakusudia kwa jambo hili, maana yake wale wasiofahamu man hum salafu, kwani salafi ndo nani? Hum hawa wawafahamu kwamba sahabatu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, hawa ni masahaba wa mtume, ndivyo tunavyokusudia. Kwa hiyo pale tunaposema natbau kitabu wa sunna ala fahmi salafi, kwa maana tunafuata Qur'ani, tunafuata hadithi, lakini kwa ufahamu wa masahaba, sio masahaba peke yao, wa aimmatil huda, na wale aimma wale wakuu walioongoka, min ahli alquruni thalatha, katika wale waliokuwa katika zile karne tatu, ambazo karne tatu zinajulikana alula, zile za mwanzo, alladhina shahida lahum rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ambao wao ndio walimshuhudia bwana mtume katika karne hizo tatu. Kwa maana wale wa mwanzo ndio waliomuona mtume, na wale wengine ambao bwana mtume akaashiria kwamba hizo ndio karne zilizokuwa bora. Kala rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mtume amesema khairun nasi, bora katika watu, kama utajua, kama utaka ujue watu walio bora, basi mtume anasema khairun nasi karni, bora katika watu ni wale watu wanaoishi katika hii karne ambayo mimi ninayo, yani karne yake bwana mtume. Thumma alladhina yalunahum, kisha mtume akasema kisha walio bora ni wale wanaofuatia, kwa maana karne ya pili hiyo. Thumma alladhina yalunahum, kisha mtume akasema wale wanaofuatia, hiyo itakuwa karne ya tatu. Hapo ndipo mtume aliposema, kisha akaeleza ya kueleza alhadith, watakuja watu watakuwa hivi hivi hivi, lakini mtume akasema khairun nasi karni, bora katika watu ni wale wanaoishi katika karne yangu. ثم الذين يلونهم كش والي ونفواتية ثم الذين يلونهم كش والي ونفواتية والسلفيو نعنى بسيما متو شنو بسيما السلفيو hii ni nisba kwamba mtu amejinasibisha ila salafi kujinasibisha kwa hao waliopita nyuma sawa sawa na wewe unapojiita mimi shafiiyu mimi hambaliyu mimi sijui ukajiita ibadhiyu kwa maana wewe umejinasibisha katika madhehebu ya hao umejinasibisha na madhehebu ya kishafi ndio maana ukajiita shafiiyu umejinasibisha na madhehebu ya hambali ndio ukajiita hambali ukajinasibisha na malikia kwa maana wewe ukaitwa kwa mujibu hivyo kwa maana hiyo ni nasabu kwa hiyo wanatia shaka wakauliza wapi mmepata mkajiita hivyo salafi kwani wewe ulipata wapi ukaambiwa wewe ujiite shafiiu au wewe ulipata wapi ukaambiwa wewe ujiite ibadhiu au wewe ulipata wapi ukajiita malikiu kwa hiyo kama hilo ni jina na yani majina tu basi watu wamejinasibisha wameweka nasabi ya kwamba hawa wamejinasibisha na hao kama wewe ulivyoweka jina ukasema mimi shafiiu kwa maana ninafuata madhehebu ya kishafi kwa hiyo hawa ndio salafi wanaposema salafi swalih tunamaanisha ni wale masahaba wa mtume wale masahaba na wale wanafunzi wa masahaba waliokuja na wale wanafunzi wa wanafunzi wa masahaba hao ndio wanaitwa salafi swalih sasa kwa nini tumekuwa sisi tunalingania tu wako lazima watu wafuate hao kwa nini tusifuate sisi tu tukaona kwamba sisi tumesoma lugha zetu mfano tajua Kiarabu tukaona aya inasema hivi kwani tafsiri yake ikiwa hivi kwa nini tusichukue kwa mujibu wa vile tulivyofahamu hii ni kwa sababu anna Allah amarana jambo la msingi ni kwamba Allah ametuamrisha hii ni amri kwa maana lazima bitibaihim katuamrisha lazima tuwafuate wao katuamrisha tuwafuate wao wahumu alladhina saru na kwa sababu wao ndio ambao waliokwenda ala manhaji salafi ndio waliopita katika ile manhaji iliyotangulia Allah akaamrisha tuwafuate wao kwa hatidai bihadihim na lazima watu waongoke watake uongofu kwa kutumia uongofu wao watawaada man yukhalifu sabilahum na Allah akaahidi kwa kila yule ambaye atakayekwenda kinyume na vile walivyokwenda wao kaahidi bi adhabin alim atapata adhabu iliyokuwa kali kabisa kila yule ambaye atakayekwenda kinyume na madhhabu salafi swalih basi huyo Allah kamuandalia adhabu iliyokuwa kali fakala taala Allah akasema wa man yashakiki rasula na yoyote yule ambaye atakayempinga kumpinga mtume ومن يشكك الرسول من بعد ما تبين له الهدى يولي ambaye atakayempinga mtume baada ya kujiliwa utu baada ya kujiliwa na uongofu wayatabi ghaira sabilil mu'minin na akafuata njia isiyokuwa ya hawa almu'minin hawa waumini sasa ndio hawa masahaba basi Allah anasema nuwallihi ma tawalla tutamuongoza tutampeleka kule anapotaka lakini afahamu wa nuslihi jahannam makazi yake atakuwa ni katika moto tu hana pengine wasaat masira na ni mabaya mno sehemu hiyo kufikia kwa hiyo Allah ametoa ameeleza hapa kwamba na yule atakayekuwa anampinga mtume akafuata njia isiyokuwa ya waumini wa hal salija sujuize kana mu'minuna inda nuzuli hadhihi alaya je kulikuwa kuna waumini ilipokuwa kushushwa aya hii illa iyahum isipokuwa wao hapa Allah aliposema wayatabi'a ghaira sabili almu'minin na wakafuata njia sio kwa ya waumini unadhani waumini gani wanaokusudiwa hapa bila shaka waumini wanaokusudiwa hapa ni masahaba wa hum salafu nao ndio wema waliopita kwa hivyo Allah yaamuruna anatuamrisha sisi fi hadhihi alaya anatuamrisha katika aya hii bitibai salafi saleh lazima tuwafuate wale wema waliopita nyuma lazima ukitaka usitake uwafuate masahaba uwafuate wale waliokuja baada ya masahaba katika kila jambo lako lazima watu wapite katika manhajihim wa hadihim na ule uongofu wao wafahamihim na zile fahamu zao walivyofahamu lidini katika dini na lazima watu wafanye tasdika huko zile tasdiki zao waendane vile vile walipopita wale waliopita kabla yao na pia Allah akaahidi man yakhruju yula atakayetoka an sabilihim, atakayetoka katika njia yao, bi ashaddi adhabin, Allah kaahidi kwamba atampa adhabu kali. Fataammal, hebu zingatia, wandhur, na angalia hapa, kaifa adhafa ilayhi, vipi Allah ameegemeza katika jambo hili almu'minin, kaegemeza Allah jambo la waumini, inda nusuli hadhihi alaya, pale alipokuwa akiteremsha aya hii. Kwa nini Allah asitoshelezeke tu akasema waman yushakiki rasula, yule atakayempinga mtume, basi ikawa huyu atakayempinga mtume huyu ndiye atakayepewa adhabu kali. Lakini Allah adhafa ala dhalika, akaegemeza juu ya jambo hilo, wayatabi ghaira sabili almu'minin, na akafuata njia isiyokuwa ya waumini, kwa maana asiyokuwa masahaba. Kwa nini Allah aegemeze jambo hili? Bila shaka utafahamu, kumbe yule ambaye atakayekwenda kinyume na salafi saleh, huyu adhabu yake ni jahannam. Hivi ndivyo Allah alivyosema, wanuslihi jahannam, makazi yake itakuwa ni jahannam. Wasal nafsaka, hebu jiulize nafsi yako, man kana almu'minuna, ni nani aliyekuwa muumini, inda nuzuli alaya, pale ilipokuwa ikishushwa aya hii, ghaira ashabi nabi sallallahu alaihi wasallam, wasiokuwa masahaba, fahumul mu'minuna bidhalika, basi wao ndio walikuwa waumini wakati huo, kwa wao ndio walikuwa nakusudiwa. Wakala ta'ala, na Allah akasema, fa in amanu, ikiwa wao wataamini, bimithli ma amantum bih, kama vile mlivyoamini nyinyi, basi Allah anasema, faqad ihtadaw, hao wataongoka. Hii imekuja katika surati al-Baqara, aya ya mwanzo imekuja katika surati an-Nisa. Aya hii Allah anasema, fa in amanu, tunawaambia ikiwa wao wataamini, wanaambiwa wale makafiri waliokuwepo katika zama hizo, na hesabu hii inasemezwa kwa kila yule atakayekuja baada yake. Wanaambiwa fa in amanu bimithli ma amantum bih, ikiwa wao wataamini kama nyinyi mlivyoamini, faqad ihtadaw, wataongoka. Lakini wa in tawallaw, ikiwa watakengeuka, fa innahum fi shiqaqi, hao watakuwa wapo katika shikaki, wapo katika mashaka, watakuwa wapo katika adhabu kubwa. Yule ambaye atakayekuwa hatuamini kama mlivyoamini nyinyi, basi huyo hatakuwa katika jambo lilokuwa la kheri, huyo manake atakuwa yupo katika shari. Amara huna, basi Allah ameamrisha hapa, an yaaminu, kwamba watu waamini, wa bima anzala ala anbiyaihi, na kwamba watu wafuate yale aliyoteremsha kutoka kwa mitume yake. Thumma hakama, kisha Allah katika hii akahukumu, ala nnasi, akawahukumia watu bilhidaya, kwamba wao wanaweza wakapata uongofu, warashadi, na wanaweza wao wakapata uongofu huu, idha amanu imanan, watakapoamini wao imani yao, mimma, katika imani yao, kama walivyoamini wale waliopita nyuma. Ikiwa wao wanaamini kwamba Allah yuko juu, basi na wewe lazima uamini hivyo. Ukileta habari zako kwamba Mungu yuko kila pahala, wewe utakuwa hukuamini kama walivyoamini wao. Ikiwa wao wanaamini kwamba Allah ataonekana siku ya kiyama, wewe ukija ukileta habari haonekani, kwa sababu akionekana atakuwa sikiwa anapigwa mifano, wewe hutoamini kama walivyoamini wao, na wewe hutokuwa katika wale waumini. Lazima uamini kama walivyoamini wao, lazima ufuate kama walivyofuata wao. Hivi ndio sababu iliyopelekea sisi tukawa tunawalingania watu, lazima wafuate salafi saleh, kwa la kitabi wa sunna ala fahamihim, lazima wapite kwa ufahamu wao. Kwa sababu kubwa ndio hizi, Allah ameamrisha pia, Allah hakama dhalala, akahukumu kwamba atakuwa mtu yuko katika upotevu, wa khusranin, na atakuwa yupo katika hasara, yule ambaye atakayekuwa kenda kinyume na hawa. Wakala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, na mtume akasema katika hadithi mashuhuru, hadithi ambayo msimuliaji anasimulia hadithi hiyo, fi mawidhati albaligha, anasema katika hadithi hiyo aliyokuwa bwana mtume anatoa mawaidha yaliyokuwa kibalagha kabisa, allati mawaidha ambayo, wajalat minha alqulub, nyoyo zilifadhaika, nyoyo ziliingia hofu nyoyo zilikuwa zimefadhaika, wadharafasi minha aluyun, na macho yakawa yanabubujikwa na machozi. Yule msimuliaji wa hadithi akasema, kaannaha mawidhatan muwadda, kana kwamba mawaidha yake haya mtume aliyoyatoa siku hiyo, kama kwamba yalikuwa ni mawaidha ya kuaga. anawaaga masahaba wake, jenga picha wewe unapomwaga mtu. Basi wale masahaba wakasema hebu tuusie. Na ni kweli ilikuwa ni mawezi ya kuaga. Hakusema matena bwana mtume baada ya hapo, isipokuwa baada ya hapo mtume akafariki. Kwa hivyo wakawa wanataka wale wausiwe. Fakala mtume akasema fa innahu man yaish minkum, kwa hakika yule atakayeishi miongoni mwenu nyinyi, anawaambia masahaba, yule atakayeishi miongoni mwenu nyinyi hivi sasa, sasa ya ikhtilafan kathira, atakuja kuona huko kuna ikhtilafu nyingi kabisa. Lakini haya yote atamkiona ikhtilafu, huyo anasema hii halali, huyo anasema hii haramu, huyo anasema hii nafaa, huyo anasema hii haifai, haya ndio atakayokuja huko mbele. Basi njia pekee ya kujiokoa akasema fa alaikum bi sunnati, jilazimisheni na mwenendo wangu, wa sunnati khulafa'ir rashidin, na mjilazimisha na mwenendo wa makhalifa wangu wale walioongolewa almahdiyin. Alafu akasema tamassaku biha, shikamaneni na mwenendo wao hao masahaba, shikamaneni na mwenendo wangu pia. Wakala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hii alhadith, hadith mashuhuri. Katika hadithi nyingine mtume akasema ikitadu billadhina, mtume akasema nyinyi takeni kuongoka kwa wale ambao mimbadi watakaokuwa waliokuwa baada yangu mimi. Anawaambia masahaba, nyinyi mkitaka kuongoka, ongokeni kwa wale waliokuja waliokuwa baada yangu, min ashabi, katika masahaba wangu. Akasema mtume, akamtaja mmoja mmoja, ongokeni kwa Abu Bakri, takeni kuongoka, mfateni Abu Bakri, wa Umar, na mfateni Umar. Wahtadu, akasema kwa mtume, akaendelea, ongokeni nyinyi bihadi Ammari, mtakeni fuateni, mfuate Ammari, mfuateni. Watamassaku bihadi, akaendelea kusema mtume, shikamaneni na mwenendo wangu wa Ibn Mas'udin, mfuateni Ibn Mas'udin. Kwa nini bwana mtume akaeleza maelezo haya? Inakuwaje leo wanakuambia watu sisi tunafuata salafi sale, yeye anapinga, lakini bwana mtume anasema takeni kuongoka kwa hawa, mfuateni Abu Bakar Siddiki, mfuateni Umar, mfuateni Ammari, mfuateni Ibn Mas'udi, mtaongoka nyinyi kama mtawafuata hawa. Fa inna kulla ahadin minna, kwa hakika kila mmoja miongoni mwetu sisi, hina yusi ahibahu, pale anapomuhusia yule mpenzi wake, anamwambia niusie wasiyati alwada, ule wasia wa kuwagana hasa. Fa innama yukaddima lahum khilasa, bila shaka atatanguliza kwake yeye yale mapenzi makubwa. Na ndio maana mtume akaambiwa na masahaba wake, tuusie, unatuhusia nini? Ndio maana akasema wafuateni hawa, wafuateni hawa. Kwa nini? Kwa sababu kuwafuata hawa ndiyo njia iliyonyooka. Ndio maana sisi tunasema natbau kitabu wa sunna ala fahmi salafi sale, tunafuata kitabu na sunna kwa ufahamu wa wale wema waliopita nyuma. Je, kuna madhara gani kwa wale ambao watakaofuata kitabu na sunna lakini kwa ufahamu wa mashehe, kwa ufahamu wa watu fulani, kwa ufahamu wa wazee, kwa ufahamu wa wale waliowakuta? الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. Usikum maratan thaniya bitaqwa Allah, na kuusieni kwa mara ya pili hiyo swala zima la kumcha Allah na kufuata dini kwa kuzingatia wale wema waliopita. Fatibau la yakunu, kwa hakika kufuata hakui illa li rasuli wa ashabihi, isipokuwa unatakiwa mfuate mtume na masahaba wake. Yajibu an ya'lam, kwamba ni wajibu mtu afahamu ana nabii sallallahu alaihi wasallam, kama mwana mtume bayana li ashabihi, amebainisha kwa masahaba wake, kabainisha kwa masahaba wake maana al-Qur'ani, kabainisha maana ya Qur'ani. kama bayyana lahum, kama mtume alivyobainisha kwa wao, alfadhahu, yale matamshi yake aliwabainishia, hii yasomwa hivi, basi kila aya mtume akawabainishia aya hii maana yake hii, aya hii maana yake hii, na aya hii yakusudiwa hivi. Lakini bahati mbaya sana wamekuja watu katika zama za sasa, ubaya ulioje katika zama za sasa, watu ambao hawajulikani, watu wamesoma hawajulikani hata zile historia zao, kwa sababu tu wao eti wanaweza kuzungumza mbele za watu, wao sasa wakawa wanapita wanatafsiri aya, wanatafsiri hadithi kwa mujibu wa uoni wao wanavyohisi. Kwa kuwa kumeandikwa hivi, basi na yeye anahisi tafsiri yake itakuwa hivyo. Na anakuambia kwa mfano, labda tunaposema kwamba mtume hakusunisha kuomba dua baada ya sala, mathalan mtume hakusunisha watu waombe dua baada ya mnasaba fulani, yeye atakuletea aya, Allah akasema uduuni astajib lakum, niombeni nitakujibuni. Huoni hapa kwamba Allah anawaamrisha watu kwa wingi, na hapa tukimuomba huoni itakuwa hivi? Kwa yeye anatafsiri aya sasa kwa akili yake. Je, kwani aya hii haikushushwa kwa hao waliopita nyuma? Wao walifahamu kama ulivyofahamu wewe? Hawa wengine kwa mfano, katika kutolea mfano, wengine wao watoke wajiwekee kundi linaloitwa jamaati tablighi mathalan. Wao wameweka utaratibu wa kutoka siku tatu, wa kutoka siku 40 au kutoka miezi minne, na wao wanakwambia Allah kasema walitakum minkum umma, na liwepo kwa nyinyi kundi ya kundi hili ambalo litakuwa taamuruna bil ma'ruf, linaamrisha mema, watanhauna anil munkar, na kazi yake ukatana kukataza maovu. Kwa sisi tumejiweka, tunatoka siku tatu, siku 40. Je, kwani hawa waliopita nyuma haikusomwa aya hii kwao? Kwao aya hii iliposomwa walifahamu kama walivyofahamu wao? Kwa hapa ndipo mushkeli unapokuja, inna min aswa albaat, hakika katika ule ubaya mkubwa ulioingia hivi sasa katika umma, fahima nnas, utawaona watu wanafahamu nususi sharia, wanazifahamu zile nasi za kisheria, lakini kila mmoja yasiru wa wafki hawahu, kila mmoja anakwenda kwa mujibu tu vile anavyohisi yeye. Mimi naona hivi, mimi naona hii itakuwa maana yake hii. Lakini je, wale waliopita nyuma, mtume anasema waangalieni, fateni uongofu wa kutumia Abubakar Siddiki wa Umar wa Ammari wa Ibn Masudi, mbona wao hatuwaoni walifanya hivi? Yeye manake labda anajua lugha sana, kazaliwa kwa huko sio vijijini wapi, anakuja kushindana na wale ambao Qur'ani inashushwa, ndiyo lugha yao imeshushiwa, yeye hiyo lugha yenyewe mpaka ajifunze, na mpaka leo hajui baadhi ya maneno, mpaka watafute katika dictionary. Hakukuwa zama hizo wao wakatafute madictionary wala nini, lakini yeye bwa mkubwa kafahamu vizuri. Vimesimuliwa kisa kwa ani Ibrahimu Taimi kala, anasema khala Umar ibn Khattab, siku moja alikaa sajidi na Umar ibn Khattab, alikaa peke yake, dhata yaumin yatahadathu nafsahu, akawa anazungumza na nafsi yake, anajizungumzisha mwenyewe, anatafakari. Fa arsala ila ibn Abbas, akaenda kumpeleka mjumbe. Kwa hiyo alipokaa Umar ibn Khattab, akapeleka mjumbe kwa Ibn Abbas, akamwambia namwite Ibn Abbas, kafikiria jambo lakini hakupata ufumbuzi. Fakala, akasema kumwambia yeye, kaifa takhtalifu hadhihi al-umma, anamwambia unahisi Ibn Abbas umma huu utatofautiana vipi? Anamuuliza kwa nini? Kwa sababu anamwambia wa nabiyuha wahidun, kwanza mtume wa umoja, wa kitabuha wahidun, kitabu chao ni kimoja Qur'ani, wa kiblatuha wahidun, na kibla chake ni kimoja. Sasa inakuwaje huyu aseme sio kunuti inafaa, huyu mwingine aseme hii haifai? Mfano kama huo, huyu anasema dua ni baada ya sala inafaa, huyu mwingine anasema haifai. Kwa nini watofautiane wakati mtume wao ni mmoja, wakati kitabu chao ni kimoja, wakati wao kibla chao ni kimoja? Fakala Ibn Abbas, Ibn Abbas akamjibu, la kushinda hilo ya amiril mu'minin, mbona jawabu rahisi tu? Akamwambia ya amiril mu'minin, akamwambia inna unzila alaina alquran, kwa hakika imeshushwa kwetu sisi Qur'ani, fakara'anahu, tukaisoma hiyo Qur'ani, wa'allamna fihim, tukatambua yale ambayo maunzila, yale yale yateremshiwa. Kwa nini aya hii imeteremshwa na wapi imeteremshwa? Sisi ndio tulishushiwa. Akaendelea kumjibu Ibn Abbas akasema, wa innahu sayakunu ba'dana aqwaman, lakini watakuja baada yetu sisi, watakuja watu yakrauna al-Qur'an, watakuwa wao wanasoma Qur'ani, wala yaarifuna fima nazala, wala hawafahamu wao kwa sababu gani aya hii imeshushwa. Akusukumia tu walitakum minkum umma, basi yeye ndo anasema hivyo tu, wala asifahamu tu, akusukumia maneno. Mtume kasema balighi anni walau aya, nifikishieni mimi japo aya moja. Sasa hapa mimi sina fikisha, sasa yeye anasukuma maneno tu. Kwa hivyo anasema watakuja watu kama hawa, wakawa wao hawafahamu aya hii maana yake nini, yakusudiwa nini. Fayakunu likulli qaumin, akaendelea kusema Ibn Abbas, watakuja watu sasa, katika kila mtu atakuwa fihi ra'yun, atakuwa na rai yake, mimi naona hivi, mimi nahisi hivi, mimi naona hivi. Kwa hivyo kila mmoja afasiri aya, afasiri Qur'ani kwa vile anavyohisi yeye. Ukimuuliza wapi umesoma wewe, hana alipopasoma. Pakubwa kajifungia chumbani na majitabu yake, akawa anajisomesha. Dini haisomi hivyo, dini haisomi kwa sababu wewe wajua lugha ukakae ndani uanze kujisomea vitabu ati utoke. Hiyo sio mfumo wa dini. Hata hao elimu za kidunia hawakubali jambo hilo. Labda hao elimu za juu kabisa wanaokwenda katika open university, hao ndio watasoma hivyo. Lakini wewe mtoto mdogo ndio kwanza waanza dini, lazima ukae darasani. Hata hao chekechea wanaanza darasa moja baada moja, wanaanza stage by stage. Sasa wamekuja watu wakawa wao wanasema watakuwa wanafahamu aya, wanafahamu hadithi, kila mmoja kwa vile rai yake. Akaendelea, fa idha kana likulli qaumi fihi ra'yun, Ibn Abbas akaendelea kumwambia, itakapokuwa katika kila mtu atakuwa na rai yake, ikhtalafu, hapo ndo watatofautiana. Kwa jawabu lake akapewa amiri almu'minin, limemshinda hili. Lakini akaja yule hubdul umma ambaye mtume kaeleza maelezo mengi juu ya Ibn Abbas, akamfafanulia akamwambia, watakapotofautiana tu, kila mmoja akawa na rai yake, mimi nahisi hivi, hapo ndipo atakwambia hii hafaa, hii haifai, hii mimi nahisi hivi. Kwa nini? Kwa sababu wamekataa wao kufuata kitabu na sunna kwa ufahamu wa wema waliopita nyuma. Lazima aya, lazima hadithi utakayoiletea unatakayoileta, hakikisha unaifasiri kwa mujibu wao waliopita nyuma wamefasiri hivi. Na utakapoambiwa lazima utoe dalili, usiwe mkali, usiwe mbishi, haya ni masala ya dini. Kwa kumalizia, kala Imam al-Auza'i, amesema Imam al-Auza'i katika wasia wake, anasema isbir nafsaka ala sunna, isubirishe nafsi yako, isubirishe nafsi yako katika sunna. Wakif haithu wakafa alqaumu, nasimama wewe, simamia pale pale tu waliposimamia watu. Wakul, nasema bima kalu, sema yale yale waliyosema wao, usiongeze kitu. Mfano, mtume ameamrisha kwamba mtu akitaka kula aseme bismillah, mathalan yeye akaja aseme bismillahir rahmanir rahim, akiambiwa haya haya mheshimiwa vipi? Mtume akasema bismillah tu, hii arrahmanir rahim, anaanza kuleta maneno mengi sana. Kwani kuna ubaya gani? Kwani kumaliza hivi sio ndio unapata fadhila zaidi? Kwa hivyo wakif, hebu simama wewe, haithu wakafa nnas, pale waliposimama wao. Wakul bima kalu, nasema yale waliosema wao. Wasluk sabila salafa kasale, hebu pita katika ile njia ya wale wema wako waliopita nyuma. Wale masahaba walipita vipi? Wao walivyopita na wewe pita katika hali kama hiyo. Usipite ukajifanya mjuaji, utaharibikiwa, utaharibikiwa. Wahdhar, akasema tahadhari min mukhalifati alawalina, tahadhari sana ukaja ukakhalifu wale wa mwanzo, usije ukalifanya jambo hilo. Falau kana thamma fadlun ma, anasema lau kwa wao kungelikuwa kuna fadhila yoyote ile, lakana alawaluna ahaqqu bihi, ingelikuwa wale wa mwanzo wana haki zaidi ya kulifanya jambo hilo. Wallahu musta'an. Subhanaka Allahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar.